charms, a magic world in my baby bazaars, her soft embrace like satin and lace, a wondrous place. What a spot in the storm to cuddle up and stay nice and warm, away from harm in my baby's arms, a wondrous place. Man, I know when I'm anywhere else, but I don't care. Everything's right when she holds me tight. Her tender hands on my face, I'm on heaven in the embrace. I wanna stay and never go away, a wondrous place. We begonnen de late avond met muziek van Bill Fury en A Wondrous Place uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de wereld is weer een beetje schoner dankzij Tommy Klein. Brandwonden door lachgas en Alex Bogers in Literair Café. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and there, we'll be right back. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Nick Hayward was dat, en Whistle Down the Wind, en daarvoor Groove Armada, en At the River. Hij inspireerde duizenden mensen in meer dan 40 landen om de wereld een beetje schoner te maken. En dat leverde 200.000 kilo zwerfvuil op. Mariska de Vries praat met hem. Ik ga praten met Tommy Klein. Hij is van het project Schone Schie, maar het project heeft een hele grote uitloop gekregen op 5 continenten. Tommy, welkom. Dankjewel. Het is enorm gegroeid, jouw initiatief. Had je dat zelf verwacht? Nee, nooit. Nee, want even heel in het kort. Je bent een tijd terug, een aantal jaar geleden, begonnen met afval opruimen langs de oever van de Schie om een bepaald gebied. Klopt, ja. Dat heb je toen ingesteld om 1 keer per jaar dat met de een groot deel van de bevolking die daaromheen woont te doen. Dat, ja, was al wel, ja. Dat was al een groot succes. Maar wat is er daarna gebeurd? Nou, vorig jaar hebben we met 320 bewoners van het gebied inderdaad opgeruimd. En dit jaar was ik van plan om weer een opruimactie te organiseren. En een kennis van mij uit Mexico, die zei van, hey, als jullie de 23e gaan opruimen, dan doen wij dat hier ook in Mexico. En Ja, links en rechts hebben we allebei ons netwerk benaderd. Gezegd van, hey, 23 maart willen we een estafette race houden over de hele wereld. Een opruim estafette. En het ene na het andere initiatief sloot aan. Dat is fantastisch natuurlijk. Nou, ja. Is het natuurlijk wel helemaal in, hè? Mensen zijn wel bezig met de plastic soep en met alle zwerfafval en met het milieu en het klimaat. Mensen worden er zich steeds meer van bewust. Maar om dat dan op 5 continenten voor elkaar te krijgen, vind ik toch wel heel knap, hoor. Ja, dat, dat is een beetje onwerkelijk. Ja, want in welke landen zijn mensen bezig geweest op dezelfde dag dat jij bezig was met de ski schoonmaken? Goed, nou, het waren er in totaal 34. Kwam dat allemaal uit je eigen sociale netwerk? Of is dat gewoon echt als een soort van balletje gaan rollen en hebben allerlei mensen zich daar, die jou niet eens kenden, zich erbij aangesloten? Dat laatste inderdaad. Iedereen kent wel een aantal mensen die mee willen doen. En als iedereen elkaar vraagt om mee te doen en maar een klein beetje tijd te investeren, blijken dus heel veel mensen bereid te zijn om te helpen. Ja, heb je ook foto's en verslagen gezien van wat er allemaal precies gebeurd is in die landen? Ja, we hebben een speciale Facebookpagina opgericht om al die initiatieven te delen. En het was heel leuk om te zien. Van om 2 uur 's nachts kreeg ik via WhatsApp de eerste foto's binnen vanuit Australië. Je hebt niet geslapen die nacht. Weinig. Dat was heel leuk, want die mensen hebben daar hartstikke lekker weer. Dus die stonden in zwembroeken en in bikinis op te ruimen. Ja. En zo ging dat verder. Ja. Gaat dit een vervolg krijgen? Ga je volgend jaar eind maart dit weer wereldwijd proberen? Zeker. Ja. Ja. Ik heb besloten dat ik er iets meer mee wil gaan doen. Dus ik ben nu bezig met het oprichten van een stichting. Okay. Ik heb een oud collega aangetrokken om mee te werken. Zij wordt ook voorzitter van die stichting. Heeft een goede achtergrond in marketing en communicatie. Okay. En we hopen dus volgend jaar het nog groter te maken hier in Nederland. En wat gaat de stichting precies doen? Die organiseert het allemaal. Dat is de hoofdtaak van de stichting. Meer reclame maken, fondsen werven. Want waar zijn de fondsen voor nodig? Waar heb je geld voor nodig? Toch een gedeelte dekking van materialen. Maar ook een gedeelte dekking van uren. Want ik heb een eigen bedrijf en ik merk wel dat Dat je daar eigenlijk niet meer naartoe komt in dat geval. Nee, Project Schone Schrie heeft ook de vorm van een bedrijf aangenomen. Ja. Ik wil het graag allemaal grondig doen. En ik wil ook de mensen die langskomen om te helpen belonen met iets wat aanvoelt als een evenement. En dan moet je alle puntjes op de i zetten en daar gaan tijd in zitten. Ja. Er werd vanuit het gebied werd er gereageerd van, nou, als jij het niet kan doen dit jaar, dan dragen wij het voor je totdat je wel weer kan. Want we vinden het zo'n mooi initiatief. Oké. We willen niet dat... Je staat er niet helemaal alleen voor in ieder geval. Dit jaar niet, nee, gelukkig niet. Dat is mooi, dat mensen het over gaan nemen en van je oppakken. En vandaar ook de stichting natuurlijk, dat je niet alles alleen meer hoeft Precies. te regelen. Ja. Ja. We hebben nu in grote lijnen staan hoe we het willen hebben. En nu is te kijken van hoe kunnen we dat in stukjes opbreken die andere mensen kunnen uitvoeren. Ja, en daar heb je al een website van of nog niet? Ja, ik heb een beetje problemen met mijn website op dit moment. Maar de Facebookpagina www.facebook.com/schoneschie draait nog wel. Gewoon even Schone Schie googlen, dan kom je er vanzelf. Ja, het leukste is eigenlijk nog een Schone Schie opzoeken op YouTube. Dan krijg je een filmpje te zien van de editie van vorig jaar. En dat geeft een hele goede indruk van wat de sfeer is en ja, hoe gezellig het eigenlijk is. Volgend jaar dus de stichting die alles op zich neemt. Dan ook een website de lucht in. En dan gaan we jou hier weer spreken. En dan is het gewoon echt helemaal wereldwijd gegaan. Graag. Als mensen willen meedoen, hoe kunnen ze zich op een gegeven moment aanmelden? Ook via de Facebookpagina bij jou? Ja, dat is op dit moment het beste. Like even de Facebookpagina en dan blijf je op de hoogte van de dingen die van er spelen. Alle activiteiten. Daar verschijnen op een gegeven moment vanzelf de uitnodigingen en de aankondigingen van we gaan weer beginnen. Okay. Ik dank je heel hartelijk. Tommy Klein, initiator van het project Schone Schie dat wereldwijd een vervolg heeft gekregen. We blijven je volgen. Dank je wel. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid ses regards.

achtereenvolgens waren dat Julien Clerc en Ma Préférence en Denise Williams en Free. Zometeen brandwonden door lachgas. Maar eerst The Connells. '74, '75 uit '93 van The Connells. Het gebruik van de partydrug lachgas veroorzaakte de afgelopen weken incidenten waarbij 14 personen ernstig diepe wonden opliepen. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Lucas. Zij is als arts verbonden aan het brandwondencentrum Rotterdam. Mevrouw Lucas, we hebben meegekregen in de media dat er brandwonden ontstaan als kinderen of jongeren lachgas gebruiken. Wat gebeurt er precies? Ja, inderdaad, dat klopt. Nou, we zien de laatste tijd een trend van bevriezingsletsels aan de binnenzijde van de bovenbenen. En met name inderdaad bij begin twintigers. En dat komt door lachgastanks. Je kent allemaal wel die zilveren patroontjes langs de kanten of op de parkeerplaats. Ja, zie je ze liggen. Maar tegenwoordig verkopen ze dus tanks, waarmee ze die ballonnetjes vullen. En die klemmen ze tussen de benen, niet wetende dat die tank bevriest. Als daar lachgas uitgepompt wordt, dan daalt de temperatuur van die tank. En dan vriest je huid, vriest je huid er eigenlijk aan vast. Dus krijg je vriesbrandwonden. Ja, het wordt zo koud dat je gewoon bevriezingsletsels krijgt. Mensen hebben natuurlijk een broek aan. Omdat ze dat lachgas gebruiken en door dat lachgas ligt je pijngrens hoger. Dus voelen ze die pijn niet. En door het lachgas weet ik ook even in een soort van roes en haaien heb je het ook minder goed door. Dus daardoor merken ze pas daarna dat ze letsel hebben. Hoe koud wordt dat lachgas? Ja, dat weet ik niet hoe koud die tank wordt. In ieder geval koud genoeg om diep tweede graad, derde graad zijn branding op te doen. Derde graad zelfs, als je pech hebt. Ja. Hoe komen die jongeren aan die tanks? Is dat bekend? Je kan het gewoon bestellen online. Bizar. Bizar dat dat gewoon te koop is. Kun je gewoon googlen en dan kun je er zo aan komen. Ja, legaal natuurlijk. Wat kunnen jullie eraan doen behalve bekendmaken dat je moet oppassen? Nou ja, dat is met name ons doel. Ja. Vooral de jeugd bewust maken van dat er wel dat er risico's aan verbonden zijn. Dat je er wel levenslange littekens aan over kunt houden. We hebben zelf samen met Beverwijk en Groningen wel een melding gemaakt bij de ware autoriteit. Ja, in ieder geval alarm geslagen daar dat ze in ieder geval er iets aan doen. Dat er iets komt op de tank. Dat ze in ieder geval zien of een waarschuwing krijgen voordat ze het gebruiken. Ja, want hoeveel slachtoffers hebben jullie al op deze manier binnengekregen? Nu in totaal 14, waarvan het merendeel geopereerd is. Ja, een huidtransplantatie heeft gehad. Dat is niet niks, nee, inderdaad. Nee, daarom. En als je achteraf met die jongeren praat, ze waren zich daar helemaal niet bewust van, neem ik aan. Nou, in hoeverre ik erover heb gepraat, nee. Mensen zijn zich daar niet bewust van, nee. Het komt pas echt, meestal merken ze pas een dag later dat de huid verkleurt, de blaren komen. En in de loop van de dagen sterft die huid af. Ja. Oh, bah, moet er niet aan denken. Ja, het is al niet handig om dat lachgas te gebruiken. Maar als je dan ook nog brandwonden aan overhoudt, dan ben je helemaal niet handig bezig. En aan u de taak dus om te proberen om dat weer op te lappen, helaas. Goed, ik hoop dat mensen zich er bewust van worden. Sowieso stoppen met lachgas. En als dat echt niet lukt, in ieder geval oppassen dat ze niet ook nog diepe brandwonden krijgen. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u succes met de verdere bekendmaking, bewustwording eigenlijk bij de jongeren van dit gevaar. Ja. Ik sprak met mevrouw Lucas, zij is als arts verbonden aan het brandwondencentrum in Rotterdam. Dank u wel. Geef mij eens je handen. Kijk in mijn ogen, ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Je handen, ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik

Led Zeppelin-lid Robert Plant met Big Log. En daarvoor Maan en Jij bent de liefde. Binnenkort is er weer een nieuw literair café met een nieuwe gast. Herman de Bruin. Wij gaan praten over het literair café in Schiedam. En dat doe ik met Jan Gordijn, die is in de studio. Welkom Jan. Dag Herman. Elke maand een literair café, de laatste donderdag van de maand. Hè? Zeker. Ja. En weer een aansprekende schrijver gevonden om iets te komen vertellen. Ja, en een schrijver uit onze eigen omgeving, uit Vlaardingen. Alex Bogers krijgen we te gast op 25 april. Een Vlaardinger. Hij komt in Schiedam. Hij komt in Schiedam in het literair café. Maar hij woont en werkt in Vlaardingen. En waarom heb je die uitgenodigd? Wat beroemde... Nou, Alex Bogers stond al een tijdje ook op ons verlanglijstje. Hij is erg populair op middelbare scholen. En wij hopen dan daarmee ook jonge lezers aan te trekken. Mm-hmm. Kijk, ons bestand bestaat uit de gebruikelijke lezers. En dat zijn toch over het algemeen de 50-plussers, zal ik maar zeggen. Ja, en je wil de jongeren ook erbij betrekken. Die jongeren die proberen we ook toch altijd wel te trekken. Ja. We gaan ook één keer per jaar gaan we naar een school, houden we een literair café. Maar nu willen we ze ook proberen te verleiden om naar de Korenbeurs te komen. Je hebt een boekje van hem meegebracht. Ja. Schotschrift. Een schotschrift. Ja. Het is een soort boekenweekboekje. Ja, het is een klein boekje. En daarin roept hij docenten, boekhandelaren, schrijvers en uitgevers op om lezers te zoeken waar je ze niet verwacht. En ik vind het een heel aardig boekje. En ik lees eventjes de laatste alinea uit het boekje voor. De lezer die wordt gemaakt en geraakt. Ik doe mijn best om u te vinden. Om jou te vinden, de jongere lezer daarbuiten. De onbekende lezer. De lezer die nog geen lezer is. Ik verlang niet meteen naar de massa, maar naar de enkeling die dacht dat boeken niets voor hem of haar waren. En die tegen de stroom in het verhaal vindt, waardoor plots het licht in zijn of haar hoofd naar binnen schijnt. Voor mij is dat genoeg. De lezing, ja, die vindt plaats op? Op 25 april in de Korenbeurs in Schiedam. De zaal is open om 19:30. En hij begint om 20:00 met voor te dragen uit en over zijn eigen werk. Ja. Aanwezigen die zullen ook in staat worden gesteld om hem vragen te stellen. Precies. Ja. De kaartjes die kosten slechts €10. En voor donateurs van de literaire gezelschap en leden van de bibliotheek kosten de kaartjes €7,50. En met een CJP, alle leerlingen van dat de zijn middelbare de scholen, dus komen naartoe. Voor slechts €5 mag je naar binnen. Ja. Die kaartjes die zijn al te koop in de Schiedamse boekwinkels en in de Korenbeurs. En ze kunnen worden gereserveerd via, en dat moet ik altijd even opzoeken, klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Ja. En als je jongeren wil bereiken, doe even een oproep aan die jongeren om deze keer naar het literair café te komen. En nou, dat geldt eigenlijk voor iedereen, maar met name ook jonge mensen. Ik weet niet of die ook wel eens naar de radio luisteren. Ik vrees van niet. Maar nou, zegt het voort. Alex Bogers komt in de Korenbeurs op 25 april. En dat wordt een heel erg leuke avond. Ook voor en hij zal je enthousiast maken om te gaan lezen. En als je hebt ontdekt wat lezen kan betekenen. Het is een enorme rijkdom die je krijgt aangereikt. Dat is in ieder geval een hele duidelijke oproep, ook voor de jongeren. Maar iedereen is welkom om daar iedereen te komen. Iedereen is welkom, op zeker. Die 25 april, de donderdag. Jan Gordijn, dankjewel voor deze keer. En nog een keer een literair café de volgende keer? Volgende ja, maand. Zeker. In mei dan krijgen we Mensje van Keulen. En die willen we graag aandacht laten besteden aan Maarten Biesheuvel. Maarten Biesheuvel is een echte Schiedamse schrijver. Die is in Schiedam geboren. En Maarten Biesheuvel die wordt in mei 80 jaar. Oh. En daar gaan we ook op andere manieren aandacht aan besteden. Maar daar kom ik nog een keer voor terug. Ja, ik wou net zeggen, dat horen we dan graag van je de volgende keer. Maar dan weten we vast wat er in mei op het lijstje staat. Ja. Dankjewel, Jan Gordijn. Heel veel succes straks. Dankjewel. En ook heel veel plezier. Ja, dankjewel. Give me two one-way tickets from